We gaan verder met Etz Chaim. Wat we net hebben geleerd bij Shlavei Islam, die formule, geloofsformule, is ook onderdeel van de R-formule. Stap voor stap zullen we die formules hebben, bij elkaar hebben, en werk moet je zelf doen. Formules kregen gekregen van via mij, kregen die formules, kregen alles, kregen, maar wat jij ermee doet, dat is jouw zaak, dat kan ik niets aan doen, want ik begeleid niemand persoonlijk. Waarom niet? Niet dat ik zo onverschillig ben, maar persoonlijk, want persoonlijk, want ik laat, ja, ik laat de persoonlijke begeleiding aan de schepper. Begrijp je wel? Ja. Daarom, de enige die persoonlijke, de persoonlijke begeleiding doet, is de schepper. Begrijp je wel? En niet de mens van vlees en bloed. Begrijp je wel? Een zoekfile, die gaat het al jou begeleiden. Begrijp je wel? Ik kan je alleen maar aangeven vanuit de methode. Dat, maar jouw begeleider is alleen de enige scheppende kracht. Die begeleidt jou. Begrijp je? Ja. Niemand anders. Dat moet je goed weten. Daarom begeleid ik ook niemand. Want vragen moet je vragen. Dus ik geef je de methode. Maar jij moet vragen jouw begeleider. Dat die jou dan verder helpt. Om wat je leert. Om dat in praktijk van jou alle dag te brengen. En van jou alle dag en van jouw eeuwigheid. Het is allemaal verbonden met elkaar. Heb je? Duidelijk. Ja, ja. Alleen die begeleider kan jou helpen, niet ik. Dan zeg ik altijd als iemand zegt, we gaan naar jouw begeleider. Ja? Gisteren iemand die bij ons al anderhalf jaar zit, een externe iemand, die had mij een vraag gesteld, persoonlijke vraag. Heel goede vraag. Heb ik gezegd, ga maar zoeken in al die wat we hebben geleerd. En kracht opbrengen en tijd en zoeken naar het antwoord zelf. Ja? Ik heb wel een richting gegeven. Want een beetje dat moet je doen. Ik heb wel gezegd van jouw probleem, heb ik gezegd, is om zo te zeggen, om zo uit te drukken, is een muggenbijt. Daar heb ik al een aanwijzing gegeven. Een beetje een richting gegeven. Jouw probleem is een muggenbijt. Maar voor de rest moet je zelf opzoeken. Zoeken naar principes. En daaruit komen met het antwoord. En als je het antwoord hebt gekregen. Of je denkt dat het antwoord is. Kan je dat nog naar mij. Of hoef je dat niet. Maar als je dan twijfelt of je dan... Ja, misschien doe je, denk je, nou dat is het antwoord. Of weet je dat niet de antwoord te vinden, maar eerst hard gewerkt had, dan kan je bij mij terugkeren, dan zal ik je nog helpen aan het antwoord. Oké? Maar je antwoord moet je vinden in alles wat ik heb jou geleerd, maar dan binnen jezelf. Dat is het antwoord. En niet dat ik jouw antwoord uitkou. Maar zelf zeg ik dat als je dat zelf niet aankomt, aan toekomt, dat jij het antwoord vindt, dan moet je toch wel mee een suggestie geven, wat denk je dat het is. Want dan heb je werk gedaan. En niet dat ik jou een antwoord geef, wat 0,0 voor jou is, waarom? Je gaat het niet ervaren, wat ik jou antwoord geef, begrijp je? Ik kan zeggen, ja goed, bijna dat kan ik wel een beetje aangeven, maar jij moet het zoeken waar het bij jou is, hoe dat bij jou zit. En daar moet je vragen naar jouw begeleider, naar jouw schepper om jou te helpen. En dan deze mens heeft me direct aangeantwoord van ik vermoed het ook, ik wist het ook, ik vermoedde ook dat dit een muggenbijt is aan mijn probleem. Het is een geweldig probleem om zo te zien, maar ik wil ze zeggen, ik vermoedde wel dat dit een muggenbijt is. En is blij die mens is dat hij kan zelf zoeken naar het antwoord. Want alles in wat wij hebben geleerd in de basiscursus, ook in dit cursus, met name doen, alle antwoorden op alle vragen die je nodig hebt voor jouw problemen oplossen, problem solving en allerlei andere dingen kan je vinden. Heb je dat? Absoluut alles. Heb je? Maar we gaan natuurlijk verfijnen, andere dingen doen, daarbij doen. Zie je, het geloof. Als je dat hier, wat we hebben vandaag geleerd, onder loep neemt en echt zit daarmee, ga het allemaal even optekenen en even voelen dat langzaam heb je daarvoor kon ik de hele wereld had ik doorgereisd. Ik heb enorm veel geld gespendeerd, ongelooflijk veel geld en alles heb ik, nee, ik weet, dat is ook belangrijk wat ik zeg, dat is ook Kabbalah wat ik zeg, heb ik allemaal, kon ik het niet vinden. Dus heb je alles voor jou hier op de bord, alles, verinnerlijk dat en zal je dat allemaal zien dat het wacht. Het is absoluut Kabbalah wat ik vertel. Het is niet minder dan Ari wat ik vertel nu. Echt waar. Wat ik jou vertel is niet minder dan Ari. Dat je begrijpt de relevantie van wat we hier hebben geleerd vandaag. Ja. Even tussen de lippen heen. Ja. Even. Alleen werken eraan. Dat jij dat ervaart. Dat jij voor jezelf qua krachten dat jij het opbrengt. Valt niets te begrijpen. Qua krachten moet je het opbrengen. Dat kan ik voor jou niet doen. Dat moet je zelf doen. Ja. Verlangen dat aan jou dat gaat gebeuren. Geef je dat? Gelaten dat het jou, maar jij moet inspanning krijgen. Dat jij steeds naar binnen komt. Dan krijg je altijd hulp. Oké? Altijd krijg je hulp als je naar binnen komt. Als je geen hulp krijgt, dan betekent dat jij zit nog in de maalgoed. Je wishful thinking, je zit nog in de maalgoed, je hebt krachten niet opgedaan en je zegt, je zit in de, als ik zeg, in fecaliën, ja? En je zegt, maak me schoon, maar je zit zelf in de fecaliën, nou, kan er iets gebeuren. Dus, eerst eruit klimmen, naar binnen, krachten opbrengen, jezelf een beetje wassen, dan ga je zelf komen naar de binnen, of vragen, als je niet kan naar binnen komen, moet je vragen, verlangen ook dat jij naar binnen komt. En dat is betekent al dat je al drie letters hebt onder jezelf krijgen. Drie letters van de naam van de schepper in jouw toestand. Dat is redding. Dat is al een vorm van redding. Dan kan je, vragen om redding. Pas. Dan heb je dat. Verlos jezelf als het ware van onreine kracht. Door komen naar Bina, verlos je van Sitra Achra. En dan krijg je weer kracht, etc. Dan kan je weer terug naar je eigen nest, naar je eigen maalgoed, wanneer je weer vernieuwd wordt van boven door de kracht van de schepper. En ga je weer naar beneden. Hier beneden is altijd omhoog. Maar omdat de hele ladder, als je gaat, kijk, als je gaat naar Bina. Dat betekent dat de hele ladder gaat met jou mee. Jouw eigen ladder gaat allemaal mee. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat betekent dat ook de maalgoed al een keer geweest is in die Bina. Ja. De maalgoed van jouw maalgoed. Al keer, want niets verdwijnt in het geestelijke. Dus je moet echt weer werken daaraan. Als Bina gaat een keertje, je maalgoed gaat naar Bina in een bepaalde toestand. Dan betekent dat is voor dat de jouw ladder is een keertje verschoven naar Bina. Begrijp je dat? Gaat het verdwijnen ooit? Nee. Begrijp je het? Dan betekent dat jouw maalgoed staat altijd hier al voor eeuwig waar jij kracht hebt opgebracht van die Bina. Dat betekent dat jouw geloof is toegenomen naar die delta, naar dat verschilletje wat jij nu hebt krachtig opgebracht. Volgende keer heb je al minder last. Waarom? Jij bent al geweest bij die Bina. Volgende keer, Bina is ook weer hoger dan dat. Ja. Steeds hoger en hoger en hoger. Begrijp je? Ja. Dus als jouw studie gepaard gaat met het toenemen van geloof, dan is het gezegende studie. Begrijp je? Als je studie, God behoede, gaat zonder toename van geloof, is dat, wat is dat? Ik zou niet weten wat het allemaal is. Het is ook niet, van de Kabbala kan je geen verdoemenis God behoeden ontvangen. Dat is maar een andere kleur, denk ik. Nee, maar kan ook zo een beetje dat. Ja? Nee, dat hoeft niet in orde. Ja, oké, dan. Oké, we gaan verder. Nogmaals. Onthoud het erg goed. Inprint, niet onthouden. Print het in jou. Je had vorige keer al veel op de les gezegd. Zonder geloof geen kant uit. Is bla bla. En je komt er niet uit. Nergens. Dan zit je, blijf je in jou. Zeg dat je gaat God behoeden in de slavernij van jouw ik en niets komt naar boven. Of niets, laat ze natuurlijk, er komt iets toch wel. Maar geloof moet groeien met de dag. Maar dat is aan jou, dat kan ik jou niet helpen. Wat ik kan, geef ik jou, maar de rest moet je vragen. Verzoek jouw begeleider. Jouw begeleider is. De schepper. En wie is de schepper? Bina. Bina. Ja? Dus de schepper, jouw, dus de onderkant, onderstel van de hogere traptrede is jouw schepper. Ja of niet? Dus duidelijk? Dus Bina, Zeeran, Bina, Malchut van de hogere traptrede is jouw schepper. Ja? Ja. In de hogere traptrede van jou. Wie zit daar? Keter, Chochma. Bina, Zeeran, Bina, Malchut, ja of niet? Keter Chochma is behoort bij die hogere traptreden, daar kom je niet, nog niet aan toe. Maar zij heeft, de hogere traptreden heeft haar onderstel in jou afdalen, in jou gestopt heeft, om jou te hulp te gaan. Die moet je aangrijpen met handen en voeten. Daar moet je geloof, een onblindelingsgeloof aan hebben om eraan te kleven. Dan gaat het jou optillen omhoog. Hoe kunnen we jou optillen omhoog? Kunnen we optillen? Kunnen we omhoog? Kunnen we krachten optillen omhoog te gaan? Hoe kunnen we dat doen? Alleen door wat in ons, kijk wat Bina bijvoorbeeld, zie je onder zeven onderstuk van Bina. Die zitten dan ook, die zijn ook ingevallen. Ja, daar ook de zeven onderste van Bina kan je ook zien als 10, ja of niet? 10, haar eigen 10. Dus dan de onderkant van de Bina, van de onderste Bina, van de Ischisut, is gevallen in Zeranpin. Ja. Ja? En de onderkant van de Zeranpin is gevallen in Malchut. Ja. En de onderkant van Malchut is gevallen in zielen, in de zielen van die in de Bija zijn. Ja, et cetera, et cetera. En zo gaat het allemaal naar beneden, als spirit is naar beneden. En als je grijpt, jij moet alleen maar grijpen, jouw onderkant van die traptreden die in jou is gevallen. Dat is jouw schepper. En niet iets in de hemel, iets dat natuurlijk ook daar allemaal zit. Maar niets kan je begrijpen wat niet binnen jouw kilim is. Dus die moet je vragen, die moet je verlangen. Iets wat in jou is, wat je nog niet aangrijpen kan, wat niet kan je duidelijk zien, daar moet je aangrijpen. En dan moet je leren. Je moet het leren ervaren. En je kan er niets aan doen. Wat heb je doen? Jij moet verlangen, je moet bidden dat jou gegeven wordt. Natuurlijk moet iemand een mazzel hebben, een klein beetje mazzel moet je hebben, want om geloof op te brengen. Geloof is natuurlijk altijd voor enkelingen. Ware geloof. Waarom de massa, al mijn massa van mijn volk, is net als troep. Zij hebben kracht. Verstandelijke kracht. Kinderen eten, drinken, weet ik wel, kinderen maken ze. Maar geloof niet. En natuurlijk ook dat, er komen wel. Maar het geloof is het enige. We hebben gezien. Naar Bina, steeds naar Bina optrekken. Dat is het geloof. En dat geeft redding. En dat geeft redding. Ja, dat geeft redding. We gaan verder. Ik heb niet genoeg om over het geloof. Want we hebben veel over geloof gehad. Het is niet genoeg om Laten we kijken of we, misschien één regeltje doen. En hij zegt, dus 8, 14, 8. Waleha amru chazal. Dus hij heeft gezegd dat dat ene traptreden, de laatste traptreden wat Mozes niet kon opklimmen. 49 wel en de laatste niet. Hij zegt, wij leggen over die traptreden, over haar, 8, over haar zeiden de wijzen. Kijk wat er staat hier. Bij Moflamim Ga, Altidrosh, wat wonderlijker is dan jou, dat jou, is het goed? Wat is boven jou is, wat boven al jouw boven jouw bevatting is, moet je niet eisen, moet je niet proberen dat te interpreteren. We moflamim ga, wat wonderlijker is dan wat jij kan bevatten, dat is zeggen zo. Dat moet je daar dat niet interpreteren of proberen dat te begrijpen. En nog verder zeggen ze: Ova mechose mimcha altichkor. En wat van jou verborgen is, wat van jou verhuld is, moet je niet onderzoeken. See? Wat van jou verborgen is, moet je niet onderzoeken. Wat bedoelen ze daarmee? Ze bedoelen daarmee die ene traptrede die Mozes niet kon opklimmen. En geen mens kan daar opklimmen zonder Gemara Tikkun voor de uiteindelijke correctie. En dan gaat het verder, ze zeggen dan. Eén lacha negen, esek, benistarot. Jij hebt jij kan je niet bezighouden met het verborgene. Zie? Dat bedoelt dat verborgene, iets wat verborgen is, wat niet bevattelijk is. Ja, wij weten wat het allemaal is. Ja, de bina, de hoge bina. Een derde van de bina, et cetera. In datgene wat wel toegestaan is, daar moet je over peinzen. Erg mooi, puntje. Ja, in datgene wat wel toegestaan is, betekent wat wel bevattelijk, daar mag je wel jezelf bezighouden. Mag natuurlijk ook naar verdoemenis gaan, maar de andere brengt jou verdoemenis en niet zegen. Dan moet je niet vragen stellen die niet toegestaan zijn, die jou niet brengen naar de redding, die jouw redding niet brengen. Nou, dat was hem. En eventjes nog een paar woorden over wat hebben we gezegd over wat is dan de slogan van de dag? Nou, dat is eigenlijk al uitgelegd. Ja, dat is al een beetje uitgelegd. Kijk, die formule van nog een keer de formule van geloof. Dat je steeds tracht, kost wat kost, naar Bina te komen. En in elke toestand, wanneer je tekort vindt, dan moet je dan tekort hebben, dan moet je naar de Bina komen. En verlangen daar, zelfs als je niet kan, dan moet je dan wel vragen dat je naar Bina komt. En alleen wanneer je in de Bina bent, dan kan je dan vragen nog naar hulp van de schepper. En zal je die hulp wel ontvangen. Oké? En werk nou thuis, werk daarmee met die formule van geloof. Speel daarmee. praat daarover, allerlei termen gebruik daarvoor, en dat zal je wel een stukje redding geven. Nog prettige dag allemaal.